ايه اتمنى يبقى مطلعني انا كده بقى من جد ما تخمن كان من باخ نفس الله من جد محنا كده كان جد كان من قصر من جد بقوة نتلسية من جد من مدين lol sante yalla ci tam ñaan ko lol tam ñaan ko le yalla ci yalla yaa ñu ak leen ñu jëf yi ci ko ak tax ci ñu ñu yépp taxay ci ñepp rafet ñu ñepp na bo leen ñu bëggul ci bi ci mat na yemb na té piyen doon ci daal kon nak li yalla diggé borom xam xam diggu ci bis bi wala yeen yalla ci ba wax na ci lu man am tax fi mawlidil musarrafi malan khayr wala jaxal bisbi malan di khayr taraf wala jaxal habib lene kaman hadda kamu ni sama yo baddu wonna sa kay do ram sa ne kep ku ci dépasser ci bis bi moy guddi bi def sa halal te djullo ci yak may nga def ko rek ngir magal guddi te yalla tax wala bi qadram don bentram la man nga tey badat te mu ci andal yu tawta taqdimuhu bi sunnati yaqudna lil jannati bi istiyadi minnati bi muqtil ma'af magal ko ci sunna moy niñu ko def ci dwan yaqudna lil jannati lo xamat ba dugal aljja dan la umat ba dugal aljja bi istiyadi minnati sana doli tey tawal ye mokhlisun ma'tul nak ki ko magal ko sel kon nak ki di beut kon nak do so mo ndo am na min nak am ko ngan ay tiran ay so ay ben ki da ko magal di kon nak def na ko ti def lo xam dara fet kon nak am na sam ko lam ko nafsi dañ waxon dal mena ni mom lañu rox ke lañ ne wax nañ la suñu bop tabna allah xat taxaway bi ak jëf ji ak melo wi lo rek lay deugal dox gi rek lay deugal ndax fuñu len soxla rek gis leen luñ len soxla itam bu ngeen ñewé suñu ko bëggeen mo amé kon dox gi wërna ñu gisul nit xam nañ ci lool ngeen ko tax am la yeen yalla nangul la waye la ci yalla digg won inna lazuni bayyo naka bin mayu bayyo allah yaddu allah fawqa aydihi loxo bo mo tim loxo yeb loko talal bu tege ci loxo fawqa la bismillah loko talal bu tege ci loxo fawqa la la ko fa man nakata fe ne men to na fi walu taram jaj jaj ci ayo atin fa man nakata bi ne fa na aw fa bismillah ak ko wa ye ko to no ci aljana ci man bu yalla ko wax da lu wax def di wax ne kuy def lante ko xamni du hor du wax lu mu def don man na lu ne xam na lu ne te mom ngay jëflantel du yaa manki ci jëflant ba ci wala manki way man ko sumo do ga yalla du lekk ak ken do toñ ken te du suxa def te du fo serandi ko ko lañu jëflantel du kenen te yow lord dinaal jëm ci mom xam na la ci gannaaw naal bi. Loo xam bu jëm ak moom ci moom xam na ci gannaaw xam bu. Dinaa di faral di wax ne ku naxut yàlla yàlla doo nax, ndax yàlla mënta am. Waaye nit saa yum nekkee ci lum gëmut mu ngay nax bopp. Saa yum nekkee ci loo xam ne xamul ci benn pas-pas fasoowu ko mu ngay nax boppam. Loolu nag kuy jëflante yàlla nag kon mu ngi mel ni yaa ngi jéem a nax yàlla, waaye du sot topp ngay nax. Waaye képp ku sa pas-pas dëgër sa pas-pas mat da nga xam ne yàlla la gëm. Daa la ko woon ba nga yëpp. Te lum la ci woon fii ci àdduna lu tuuti la ca lam la denca, ndax dina mooy seede bi. Gis nga dig ba leen àjjana fii lay xamee ne àjjana dina. Waaw mandarga yi àjjana bi ci fi nga ko duggee. Tan nag kon loolu buñ koy xamee te yëg ko rek teel war na dal, xool war na seet. Dañu leen faal dénk tuut rek saa yu ñu jegee rek buñ fàtte pas-pas ba. Waaw bala ñoo jox yéen a jeex ak pas-pas ba moom nañ ko defar ba mu jekk ñu doog a jox na. Loo ko teg mu xattan ko. Pas-pas dëggee yéen a dëggal lu jëf rëy rëy rëy xattan na ko. Fondement la boo xam ne dara du ko daal loo si teg xattan na ko. Boo amul nag fondement la sax boo xam ne fondement loo teg du ko xattan. Moo tax nag yeexu ci yàlla am solo. Li nga yëg nag ku ko yëg nag yeexu nga nelawatu la. Waaw nit nag bu nelawatul nag ah wax dëgg yàlla eseeg watu la am wàccoon watu la am. Waaye nag léeg-léeg nit ñàkk a nelaw bu nepp gëm ay bëtam ma warul nag. Waaye ku nelaw gëmuloo say bët alhamdulilah yi ngay wax tey bu laa nga wax alhamdulilah ba faw alhamdulilah ngay wax. Loo sante yàlla tey bu tubaab nga sante ko lu ko raw. Yàlla moo dul jeexal. Comme nag du jeexal ci ñu soxnañ lépp nañ ko ci yoon wa rek. Yoon ma mooy yoon wii ngeen teg. Waaw dëgg yàlla. Woowuñ leen soñ leen ci bàggal bi waaye lépp lu ngeen def seen pas-pas la que ça seen xelet seen yóbbu seen xam-xam wala ci yóbbu ak seen bëgg lu baax. Dañ bi wàccoon na ñëpp ci gàmm gi. Ku fi neex waaye na fa gàmm yow ko fiyaar bu doy na. Waaye ñu teg ci ne loolu la wax waaye ku ñëw nag it moo ko gën a ndax nit ñi la soxla bu fi kenn ku doon kenn du fi ne te ñi la soxla. Kon nag ñi mën a ñëw moom nañ ñëw fekk ñu ngi ñëwalaal nañu xam xoolal suñu baa ngi sedd ndax loolu la soxla. Yërmande rek ka tax mu wax ko waaw kasaa bu teen ñëpp teew fi waaye yërmande nag ci la yaatalee. Waaw su ko defee nag ñi mën a teew moom te baaxoo teew nañ di teew soxla nañ ko. Ñi nga xam ne itam am nañ ngant mën ñoo tey nam fu ñu nekk ñu taxawal ko ko. Ba tey xaq sa soxla ñu ko mën tax ku de kon ni ngeen ko defee rek la am ngeen xel am ngeen xam-xam kon bu dara yàqu ñu lépp tegu ci yoon am ngeen xel am ngeen xam-xam bu dara yàqu ñu lépp tegu ci yoon te rafet waaw ñu lépp tegu ci yoon te rafet ci zahir ak ci baati xam nañ ko duñ ko laaj amul ci kenn koo xam ne da nga laaj fi nga jëm ak leer xajo ak yoon wi ak nu ñuy def am ko xam ngeen bu baax lépp leer na leen kon nag bu ñu gëm suñu bët bu ñu toxoñu bu ñu xot waaw nañ tegu ci yoon rek te góorgul rek waaw ñu leen ñaan yàlla baax nag ñu gërëm nañu sant nañu waaw seere bi ñu leen war a seere ci kanamu yàlla xam nañ ñuy wax yàlla te yàlla ñu ko rax te luñ ko wax dëgg lay doon ndax moo ñu raxam ci yoon na ko alhamdulilah yal na yàlla nangu leen neel gërëm den dañeen ko dajee déwén yooyu fay bare bare bare naan yokkute barke waaw na yàlla yokk leen ba ngeen yëpp barke li nga ci ba yëg ne barkel na teer bu baax ba tax loolu nag nañ ko fas am yéene ba waaw loolu nañ ko fas te am yéene ba te lépp lu ñu yaakaar ne moo koy maye nag gannaaw buñ ko see am yéene ba rek ay wa bu ñu xeeb dara waaye buñ ci naw dara lu mbir rëy rëy rëy rëy bu leen ko jombale seen bopp nit ko moom rek nit ko moom rek du jinne du malaat nit képp la te nit ngeen amaana sax ngeen gën ko doon nit waaw li yàlla bañ mooy beew rek ak rëy rek li yàlla bañ waaw beew ak rëy ak gis sa bopp ba nu yàlla xañ julit bi rek loolu la ko waaw ndax daf laa xam te ko woor ne bu ñëwee nga beew mu xañ la ko te ko ne bu ñëwee nga rëy mbaa mu yàq la sa taali mbaa mu yàq sa dina mbaa mu yàq pas-pas yaa da koy téye bàyyi la sa pas-pas sa dina ndax moo gën loolu. waaye bu fekkee rek bu ñëw du yàq dara mu jox la ko. bu yee doo soppi na nga meloon nga ma ka nga doon nga doon la nga daan def ngay def xekk saa dara du soppi xanaa gën a baax gën a defet gën a rafet gën a jubal gën a jëriñ waaw yàlla mënal ko jox na ndax ñooñu la ko yàlla baal ñooñu la ko baal de. ñi bëgg jaam ñi bëgg ñooñu la ko baal waaw ña ca def nag mën leen ko nattoo nag waaye fekk daf leen nattu rek pour bu wëllee waaw waaye julit bi pire taale pire moom lu teel la ko yàlla jox mu nattoo pas-pasam nattu jëfam mu xam ne lu mu bëri bëri du yàq ak taalibam lu mu bëri bëri yàq pas du yàq diinaam yàlla dina ko jox naa la wax ni ndax ñooñu la ko baal lu mu yàlla teg rek daam ñu ngi ko fa tegal ñi mu ko teel daf leen tànn ci melokaan yi ak jikko yi ak pas-pas yi nag bañ xattan ko nag mu tegalee bu jotee mu jox leen moom defoo ko dara waaye ñi nga xam bu ñu ko joxee ñu delloo ko yàlla nag liggéeyal la ko yàlla nag ah yàlla naa leen ko jox ñoom dañ leen waaye laaj ko nag moo ko jël liggéeyal ko yàlla hakkasa yàlla jox la ko ba nëppi nga xañ ko yàlla liggéeyal ko sa bopp mbaa sa bakkan day am ba tax léeg-léeg yàlla hakkasa ñooñu yàlla xëñ xaaroo naa ngi noonu kasa ba mu ñaan xalal kasa ci ñoo ko baaxut te mu nekk taalibi nekk julli baax ba mbir ma ñëwee ba bëri dëgg-dëgg xak sa tal jàmm yàlla kasa kasa nanguutu ko génne kaa mu doon dara di joxe kasa sàmm sa taali sàmm sa xale jóoree ba xamatoo nu mu toll xasak nga ne ko caa génne tal soo jàmm sa borom bu ko xalak as alal baaxutu moom da ko xalak waaye alag mais yàlla ko yéene loolu yàlla bëggoon ci moom loolu waaye jox na ko koo xam ne xappale na ko wala mu am la mu xam mu delluwaat ci yàlla mel ne amul dara te naa Ousmane bay dem ci xare ba yont bi laaj duñ demee ci xare ba xalalam lépp la bu jox yont bi wax ne koy ndoo fa naan ba bët cet di ñaan Seydina Ousmane ba jar ba bëset gudd bëset waaw te daa mu wàllam lépp jox mu ne ko des na ko des mu ne ko dara bàyyi na ko yàlla yont bi mu ne ko dee xajal ak dellu ci kër nii la ñooñu kon loolu yàqu seen pot am na koo xam ne moo cëppoon xalal bi dem dafa jël am lépp si daal si ko jul ba mu jeex tàkk desoo dara dañ demee Madina yent bi foofu mu ñëw mu seet ci waa Madina kenn xam ne am na dara ci bokk bool na ko jël sa alal bool tëdd ko fii mu ne ko dee man nañ ma woon marché ba rek ñu woon ko marché ba rek muy jënd ak a jaay jënd ak a jaay rek ba mujj lam xamoon mu xam sax lu ko xam na kaaju bay dimbalaat waaye yàqu ci pas-pasam dara yàqu ci ñoom dara yàqu ci ak taalibam dara loolu mooy xol bi bu ko dara yàq waaw bu ko dara yàq xam-xam bu mu yàq xol bi ñàkk bu mu yàq xol bi dara bu mu ko yàq waaw ay yooba wax nañ bi mu toore ba tey nit bi lool lool lool ku ne sax yaa ngi koy laal ku ne yaram mit waa gën a waaye biñ laalee xol bi nag la doog a tawal waaw rabbi xan ma seen buur wante arxamu rahimin waaw yàlla na ko wax nga dëgg keroog la wér nit xolam la am bu xolam yàqo yàqu na bu xolam baaxee baax na kon bu dara yàq xol bi waaw bu dara yàq xol bi bu dara ko soppi xol bi foofu mooy li nga xam ne fu ñu war toll nañ ko sàmm te nag duñ ko sàmmee lu suñu wax ak suñu jëf ak suñu yéen moo koy sàmm waaw loolu ko sàmm waaw ko nag alhamdulilah loolu mooy kom mi waaw boo mu doon benn koppati poosi mu gën ay milliards ci banque. ni nga waxee donc yii nii ne ko ñëpp noonu la ñoo def ñu ngi tawal lu ci bëri doon ndax nit yar ko teg ko ci yoon xamal ko li mu doon xamal ko li mu war a defal li mu war a bàyyi bu gën xabtal ko xëy ko ci doomaat te façon boobu ñu waaye nag loolu rek a war a mën tey bu taalibee bu kuñju ci wàllu xam-xam bi ñu ngi ci jegee xoonal sëñ bi kenn fekk ko ne yow la daan gàggane ko, yow la daan ànd. Ñu bëri tey ci taalibe yàlla ngi ni man nii ba ci man te mbooloo laa àndal. Man wax dëgg yàlla original moom dañu doon mukk ak ki nga xam ne ci moom fa dégg rek dugg defu mbooloo. Waaye ñu leen wax nii de ku ko ci dund saa dina lay jag saa laax lay jag. Ñëpp duñ la waxee nii ni mu leen ni mooy ni mu waxee yow nii de man de toog naa ci barab. Waaye na ma dégg koo ko doon waxee ak ñooñam bokkut ak nii de waaye nag nii de moom nii ndax wanul leen dégguma ci wax ji benn yoon bu ne wane bokk seen bopp ak yàlla. Xamal na ne nit jëf du ko génn moo xam dafa rafet moo xam dafa ñaaw. Xamal na ne yàlla dong mooy ki nga xam ne kii moo am fayda lu ko nit defal mu fayda wax ji yëpp man duñu ko tënkee rek suñu bopp loolu laa ci gis. Lenn lu ci xam ne lii li ni doo lu jëm ci moom la gisuma. Parce que li nga war a def boo ko defee la nga caa jëlee yaa ko moom kooku yow laa engagé. Yàlla mi la bind sant la jaamu ko bu ne ne mu teg la ci yoon la nii lañ ko jaamu bàyyi li day def nii kooku sa diggante yàlla laa engagé du sa diggante moom. Loolu ñëpp duñ koy waxee kon nag ngeen góorgóorlu ngeen góorgóorlu. Léeg bu fekkoon Cheikh Moussa Faye am tuutal ci xam-xam bi ci fii moom mii dee laa def. Te du tey gis laa ko wax que sax maa ngi bind benn taalib boo xam ne yàgg na boobu dama 82 boo xam ne bii ba ma bindee ba damay bind ci moom jeex dama ca teg ma jàll boog ci Cheikh Moussa Touré moo ñu xamal yàlla xamal nu ma ko rek ma kii waaw. am na itam xam maharifatu billahi am na itam xikmatu allah laq na it ngëram martabatu aliyu mu feeñaloon li yenn mokkalatu ma kii waaye sayna aliyu ba ci yonente bi rek géeñu xam-xam ba néegu xam-xam moo doon bunt ba loolu laa waxoon loolu laa ci wax bind moomu maa ko bindoon 82 boo moom mii yéen ñii ñëpp ko tane yorul dara amiwut ci dara ja leen kenn topp waaye boobu la ma gis teewe ko loolu rek laa gis kon loola moom moo dëgg yéena ko topp waaye gënu leen ma ko waxam waaw. Ndax fi mu jaar ak fi mu jëlee nii wax ak ni mu ko xamee man maa leen ko gën a xam waaw fu mu machine bi Serigne bi mësa teg tànkam dafa kii moom moo faa su jëlee ci masa su ne Moussa bu lu ca topp mu ne ko nangam kooku koy bu fekkee ni fi mu ne Moussa xaaroo na kon loolu yàlla moom rek la ko fi jagale ñëpp nag taalibe lañ waaye kenn ku ne sa cër. Kon yéen ñi nga xam ne yàlla boole na leen ak ñoom nag na ngeen ko xamee noonu waaw na ngeen ko xamee noonu waaw mosut waxtaan te Moussa nekk defoon woon nit ñaa ngi fa doomaa ngi fi taalima ñeppam fi waaye nag nit moom la ko yàlla cërale moom la ko cërale waaye nag naka jekk day yar téey waaw nekk ci lim ne man de loolu laa xam ci rambax jee bajar bajar ji ci kii yëpp mosumaay dégg benn bis kàddu ci loolu wala yëngu te tey bu doon mbooloo wala daraja joo xam ne bi mën na ko de defante xam na ko daay la mu xam ci doolo la man ci daay kenn xam ci dara la mu doonoon keroog ba fi Cheikh Moussa nekk buy sa tey loolu rek la Serigne bu mel ne noonu yombut ko yàlla may góor ne tànnal na la mu des nag sa góor boobu. Taalibe nag lu mu am ca sëriñ ba parce que sëriñ bi yor ko yàlla ko yor yaa soo dugalee fukk daal mu tegal la ja fukk muy ñaar su ko neexee mu tegal la ja téeméer bu la ko neexee mu tegal la ja juróom waaye yàlla moom doo jëf dara te delloo wu comment am faqatu min sayin wax ñu ko wala lépp lu waay dundale mu jëm ci yàlla yàlla dana ko fulaat delloo la te nga xam ne yàlla kese nga ko toppee defut ci moom yàlla kooku loo ko jox yàlla nga ko jox ndax wut yàlla la ko jaar ba bëggoon a dem Dakar tey xaay bi nga ne génne da ko jox sa boor pour mu yóbbu la Dakar moo tax naa ko ko saa ko kon nañu gën a góorgóorlu surtout yan njaw ndaw yi kër gi bëri na wax yi nuyu wutee bëri na dëkk yi wutee bëri na kii wante bu leen ci bokk yi ngeen lim ne wax nii ma da ko dégg rek su fekkee kenn ku ñu génn na dund loolu benn bourgeur boo xam jógee bi te it loo dégg bu la kër gi nag lu nekk ngi ñu dafa rëy ca sataaw te nit ñi bokk njib te xalal ak xam-xam ak daraja sa kenn ku ne sa jikkoom koo jëfandi moom mën naa leen koy dolli sëñ bi nag nga baal ma ci dog kaddu yàggu mat na am leen ay jëf Mm-hmm.